चौथी से हो गया था। अवधारण श्रुतेश्च न आत्मन धर्मिता इत्याह सर्व मन एव काम संकल्प विषय शायद अवधारण श्रुति है ना, काम संकल्प इत्यादि मनुष्य धर्म न श्रुता धर्म न सात्मन बार नहीं। अवधान श्रुतेश्च ये अदुषा है, ये तो आ गया, ये अस्मात अर्थ में हुआ। अवधान श्रुतेश्च चकार देने से अवधान श्रुति से भी आत्मन धर्मिता ना, आत्मा में काम संकल्पादी नहीं है, ये तो सर्व मन एव, इस मन ही है, मन का ही, मन में ये सब कुछ है, मन ही धर्मी है, आत्मा धर्मी नहीं, हृदय है सर। हाँ वो हृदय ही, हाँ हो सकता है, तो हाँ ठीक है, हृदय ही होगा, ठीक हृदय ही, हृदय ही रूपाणी ध्यायति वेति चापरम कामायस्य हृदय इत्यादि तीर्णो हीति तदा वच हृदय ही एव रूपाणि, बुद्धि में स्वरूप है, ध्यायति वेति च परम कामे से हृदय स्थित, हृदय में स्थित है, तीनों यदा सर्वस्य हृदय से भवति, तो हृदय का आत्मनि धर्म प्रतीति तरी कथम, आत्मा धर्म की प्रतीति कैसे, तत्र ध्यायति वो लीलायति वो वास्तव नहीं है उपाधि का, चित्तस्यैव कामादि इत्यत्र वाक्यांतरमः, चित्त में कामादि कामाय से हृदय सीता आत्मनो न इत्यत्र वाक्यांतरमः, तीनों ही सदा शोक हृदय से क्या सुमंत्र मार्ग में तीनों ही सदा शोकानुभवती, हाँ शोकों को पार कर लेता है हृदय से, नहीं हृदय से शोकान तीनों ही सदा उक्त श्रुतिस्थ मनो हृदयादि शब्द ही आत्मा ही उच्यते, पूर्व पीछे कहता है मन जो हृदय दिया, मन हृदय जो दिया है वो आत्मा शब्द लेना है, तन मन संयोगाद आत्मनि कामादि जन्म अतर्विवक्षित, तो आत्मा के साथ मन का संयोग होने से आत्मा में कामादि है, इति आशंक उत्तर दे श्रुतादिति, श्रुतादर्था न चान्योर्थो यथोक्त वचसा यतः सम्यक् कल्पयितुं शक्यः कल्पना तो न युज्यते, श्रुताद् अर्थाद् यथोक्त वचसा अन्यर्थ न कल्पयितुं शक्यते, यतः यतः सम्यक् कल्पयितुं न शक्य अतो कल्पना नियुज्यते, अन्य ऐसे अर्थ कल्पना अन्य अर्थ कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए कल्पना ठीक नहीं है। आत्मन कामादि आश्रयत्वस्य, ये अन्य अर्थ आत्मा में कामादि आश्रय कल्पना नहीं कर सकते। उक्त श्रुतिरा श्रुता नार्थांतरम कल्प्य मित्र हेतु महा, जो श्रुत अर्थ से अर्थांतर नहीं कल्पना करना है, प्रत्येक प्रत्येक ब्रह्मत्व सिद्ध्यर्था सर्वैव उपनिषत्त्वयम् तावन्मात्र परत्वेन वेदान्तानाम् उपक्षयात् प्रत्येक ब्रह्म तो सिद्ध्यर्था सर्वाव इम उपनिषद तावन मात्र परत्व न वेदांतान उपख्यात सारे सा उपनिषद भी तावन मात्र एकत्व के लिए प्रतीचो ब्रह्मत्व प्रमिति शेषत्व ब्रह्मत्व प्रमिति का शेष उपनिषद कथम उत्तम श्रुतिनाम इत्यात तावन मात्रेण सारे वेदांत का चरितार्थ वेदांता तावद एकांत तो ब्रह्मेकत्व षड्विध लिंगानुरोधेन परिवश्यन्ति तात्पर्य तन्मध्यस्थ उक्त श्रुति नामपि सारे वेदांतिक मध्य जो श्रुति है ये भी तत्व तात्पर्य अर्थांतर कल्पना न लिंग वियोगे भी पुंसी वासना अस्तित्व निरस्य ये भर्तु प्रपंच मत था लिंग वियोग होने पर ही वासना पुरुष आत्मा में राशित्र कल्पना का विन्यास करते राशित्रितय पक्षे च नाप्यर्थोत्र समंजस क्रियते कल्पना येन सर्वन्याय विरोधिनी येन सर्वन्याय विरोधिनी कल्पना क्रियते स राशि तृतीय पक्षे अयम अर्थ समंजसन तीन राशि कह करके जो ये अर्थ समंजसन नहीं जिसे ये विरोध कल्पना करते हैं राशि त्रिमान करके अत्रेति रूपोपन्यास वाक्योक्ति द्विभाव ब्रह्मण रूपे इसी वाक्य में अर्थसद वावसद वाची नाप्य अर्थ स राशि तृतीय पक्षी से नाप्य अर्थ होता समंजसी अर्थ सद वाव सदवाची अत्रेति रूपोपन्यास वाक्य होती राशि तृतीय पक्षी से नापि अत्र अर्थ समंजस नापि समंजस अर्थ तो अर्थ का अर्थ वाव सदवाची अर्थ शब्द अर्थ वाव जो अर्थ है वाव शब्दार्थ न समंजस द्वे वाव ब्रह्मणी रूपे कहा ब्रह्म का दो ही रूप है द्वे वाव तो वाव शब्द से दो ही रूप एक अंश है वो अर्थ जो नाप्य अर्थ असमंजस अर्थात वाव शब्द का जो अर्थ है वो सम्यक नहीं होता है दो वाव दो ही रूप है जो अर्थ है कौन सा अर्थ तो शब्द का अर्थ है तो वाव शब्दार्थ को लिया अर्थ शब्द से वाव शब्दार्थ दो ही रूपये ब्रह्म का तीन कैसे होगा द्वे वाव ब्रह्मणी रूपये जो वाव शब्द है वो अर्थ का तो यही अर्थ अत्र राशि तृतीय पक्षे अत्र सामंजस न बहुत अर्थ वाव शब्द यह न सर्वन्याय विरोधिनी कल्पना क्रियते च शब्दात शब्द श्लोके में नहीं अच्छा अच्छा च शब्दात मूर्तम चैव इत्यत्र अवधारणा असामंजस्य मूर्तम चैव अमूर्तम च मूर्तम चैव कह करके जो मूर्तम चैव ये भी अवधारणा मूर्तम चैव अमूर्तम चैव मूर्त ही और अमूर्त ही ये दो ही हुआ ये भी सामंजस्य नहीं असामंजस्य अपि शब्दात अमूर्तम च मूर्तम च अपि राशि तरपश्य ना अपि अपि श्रुति में आया मूर्तम चैव अमूर्तम च अमूर्तम च इत्यत्र चकार आकृष्ट अवधारणा अयोग अमूर्तम च में एवकार का अवधारण को आकर्षण करके मूर्तम चैव अमूर्तम चैव ये भी नहीं होगा तीन यदि होगा मूर्तम च अमूर्तम एव च ये दो ही होगा तीन तीन यदि तीन कहेंगे तो अवधान के लिए एवकार का जो आकर्षण ये ठीक नहीं बनेगा श्रुति व्याख्यान कहता है मूर्तम चैव अमूर्तम च वहाँ भी एवकार लेना श्रुति अक्षरा अनुगुण्य अभावात न राशित्र कल्पना कार्य क्रियते कल्पना सर्वन्याय विरुद्धिनी पूर्वार्थ स्थित नयो अत्रापि अनुसंजय नाप्यर्थ समंजसे येन सर्वन्याय विरुद्धिनी कल्पना क्रियते येन सर्वन्याय विरोधिनी कल्पना क्रियते। फिर कहना पूर्वार्धस्थन नयो अत्रापि संबंध येन हेतुना कल्पना यम अनेक न्याय विरुद्ध वक्ष्यते तेन न कार्या। अच्छा तो येन हेतुना कल्पना यम न्याय विरुद्धा, ये न्याय विरुद्ध कल्पना करते हैं इसलिए ठीक नहीं, न कार्या। येन सर्वन्याय विरुद्धिनी कल्पना क्रियते ये कह करके तत कल्पना न कार्य ये अध्याय करके सर्वन्याय विरोधिनी कल्पना क्रियते ये न हेतु ना ये न दिया इन्हें से इसे तत् न कार्य उसके तो न क्या न कार्य करके। कथम सिद्धांते भी भाव शब्दादि सामंजस्यम, तो द्वै भाव ब्रह्मण रूपी जो भाव शब्द और चैव मूर्तम चैव मूर्तम से सामंजस्य कैसे द्वे द्वे एव तु यदा रूपे मूर्ता मूर्ते सवासने ब्रह्मरूपी तृतीयंच तदा भावेति युज्यते। यदा द्वेव तु मूर्तामूर्ते रूपे सभासने तृतीयं च रूपी ब्रह्म तदा भाव युक्त हो जाएगा। दो ही ब्रह्म का रूप है, रूपी है ब्रह्म, ब्रह्मण रूपे द्वेव ब्रह्मैकदेश भूतस्य विज्ञानात्मन एव ते रूपे इति तदा युक्तम् कल्पनानुगुणं वचः। ब्रह्मैकदेशभूतस्य विज्ञानात्मनैवते रूपे इति तदा कल्पनानुगुणं वचः युक्तम्। द्वेवाव ब्रह्मण रूपे जो कहा रूप तो जीवा जीवात्म कहते हैं ब्रह्म के आगे देश द्वेभाव ब्रह्मण रूपे नहीं कह करके ब्रह्म के देश भूत से विज्ञान आत्मा न द्वे रूपे इसे कहना चाहिए। तुम्हारे कल्पना के अनुसार ये श्रुति में होना चाहिए ब्रह्म के देश भूत से विज्ञान आत्मा न द्वेव रूपे, जीव में ब्रह्म के आगे देश विज्ञान तो उसे द्वे रूपे इसे ये तुम्हारे कल्पना के अनुगुण होना चाहिए। कथम राशि तरह पक्षे नाना न्याय विरोध इतिहास अनेक न्याय विरोध राशि तरह क्यों जीवस्य रूप मध्ये अंतर्भावे अंतर्भाव रूपे मध्ये वा। अभी राशि तरह मानेंगे तो जीव को रूप मध्य में लेना है रूपे मध्य में लेना, यदि रूप मध्य में लेंगे आदि निषेध कोटि प्रविष्टता मत निषेध दोनों मूर्तामूर्त ने सबका निषेध कर देंगे निषेध कोटि प्रविष्ट हो जाएगा तो जीव मुक्त क्या होगा। द्वितीय यदि कहेंगे रूप मध्य नहीं रूपे मध्य प्रवेश कहेंगे तो ब्रह्म जीव। तृतीय श्रुति क्षयन तो श्रुति का ऐसा कहना चाहे था द्वे भाव ब्रह्मण रूपे नहीं ब्रह्म ही के देश विज्ञान आत्मा न दो रूपे रूपे मध्य में होगा तो रूप जीव का ही रूप होगा। तथा रूपे मध्ये जीवांतर्भाव कल्पनाया यदि रूपे मध्ये जीव का अंतर तो रूप मूर्तामूर्त दो रूप जीव का है रूपी हो गया जीव। अथवा यदि राशि तरह कल्पना श्रौति यदि वह जीव रूप मध्ये वर्तते राशि तरह कल्पना श्रुति सिद्धा जीव रूपे मध्ये तदा तन्मुखेन परस्य रूपे इति श्रुति अवक्षत। जीव के द्वारा पर का रूप साक्षात पर का नहीं जीव के द्वारा परमात्मा का रूप है ऐसा कहना चाहिए विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा मुखे नाथ यदि वा परमात्मनः रूपे इति तदा वक्ष्यस् श्रौति चेत कल्पना भवेत्। यदि वह श्रौति कल्पना चेत भवेत विज्ञानात्म मुखेन अस्य परमात्मनः रूपे इति तदा अवक्षत। ये कल्पना श्रौति यदि होती तो विज्ञानात्म के द्वारा परमात्मा नहीं रूपे इसे कहना चाहिए था। उसका विकार कहते ना परमात्मा विकार विज्ञान तो उसके द्वारा ब्रह्म का द्वरूप भवतु जीवस्य रूपे मध्ये प्रवेश पक्षे द्वेभाव इत्यादि श्रुतेर एवं शिक्षा कहानी। रूपे मध्ये जीव का प्रवेश करेंगे तो द्वेभाव श्रुतेर एवं शिक्षा मतलब ये जीव के द्वारा विज्ञान आत्म के द्वारा दो रूप ऐसा कह ऐसा हो तो ठीक है। दिवचश्च दिवचश्च तथा युक्तम त्रैरूपस्येह संभवात् मूर्तामूर्ते च द्वे रूपे तृतीयं वासनायतः। तथा द्विवच अयुतम यह त्रिरूप त्रैरूप्य से संभवात द्वे भाव ब्रह्मण रूपे ये द्वे शब्द नहीं होगा तृतीय कैसे मूर्तामूर्ते द्वे रूपे यथ वासना तृतीय वासना तीन रूप है। यदि जीव रूपिरासाव अंतर्भूत तथा सती तो तीन हो गया दो मूर्तामूर्त और के वासना द्वे इति द्विवचनम वाव इति अवधारणम एवकार चयुत द्वे वाव वाव सद एवकार अवधारण अयुत रूपे मध्ये त्रैविध्य रूप मध्ये त्रैविध्य संवाद मूर्तामूर्त और वासना तरूपम स्फुरति मूर्तामूर्त विषय भेदेन द्विवचनादि अविरुद्धम संकते वैसे अविरुद्ध शंका मतम मतं मूर्ते तरे रूपे ब्राह्मणोभिमते सदा क्षेत्रज्ञश्चतुर्नैवैते वासनामात्ररूपितः। ब्राह्मणो मूर्तेतरे रूपे अभिमते इति मतम ब्रह्म का ही दो रूप है मूर्त और अन्य इतर अमूर्त कने के मूर्त इतर क्षेत्रज्ञ सुत नहीं वेते क्षेत्रज्ञ के मूर्तामूर्त रूप है नहीं वासना मात्र रूपित वासना मात्र रूप है उसका रूप है मूर्तामूर्त नहीं इसलिए द्वे मात्र ब्रह्म का है मूर्तामूर्त दो रूप है जीव का नहीं वासना मत का जीव का रूपे इत्थम व्यवस्थायां जीव द्वारा विक्रियमाणस्य परस्य रूपे मूर्तामूर्ते इति उक्त्याविता। ये यदि कहेंगे ब्रह्म का ही रूप है जीव का रूप है ही नहीं तो विक्रियमाण विकार जीव उसके द्वारा परमात्मा का रूप मूर्तामूर्त ये जो ये भी नहीं बनेगा। वासना कर्मादिरपि तद्द्वारा तत्र संभवात् जीव के द्वारा ब्रह्म का रूप होगा तो वासना कर्म आदि भी जीव के द्वारा ब्रह्म का रूप हो जाएगा। तदापि जीव द्वारा न विक्रिया नहीं श्लोक विक्रियमाणस्य परस्य जीव द्वारा मूर्तामूर्ति रूपे जीव द्वारा विक्रियमाण नहीं विक्रियमाणस्य परब्रह्मस्य रूपे मूर्तामूर्ति जीव द्वारा ब्रह्म का रूप विक्रियमाण से परब्रह्म विकृत हुआ उसका दो रूप है जीव के द्वारा जीव में है और जीव के द्वारा ब्रह्म में रूप आया। जीव में रूप है तो ब्रह्म का विकार जीव में ये रूप है तो ब्रह्म में रूप कहेंगे तो जीव में वासना रूप वो भी ब्रह्म में आएगा। जीव द्वारा विक्रियमाण से परस्य रूपे मूर्तामूर्ति न वासना कर्म आदि भी जीव के द्वारा ब्रह्म का रूप हो जाएगा। कुतो जीव द्वारा वासना नाम परस्मिन प्रसति वासना नाम परस्मिन प्रसति जीव के द्वारा क्यों तत्र अच्छा ये श्लोक तदापि तदापि जीवद्वारेण विक्रियां रजतो विभो वासनाद्यपि संबंध इति अंगीरनर्थिका। विभो विक्रियां रजतः जीव द्वारा न विकृत होता है, तो वासनाद्य अभिसंबंध जीवक जीवस्य विभो वासनाद्य अभिसंबंध इति हम गिर अनर्थिका। विभो जीव द्वारा न विक्रियां रजतः वासनाद्य अभिसंबंध संबंध इति हम गिर अनर्थिका। तो वासनाद्य अभिसंबंध ईश्वर ब्रह्म में प्राप्त होगा, ये व्यर्थ है। ये पहले जो बाबा ने क्या बता दिया, जीव के द्वारा यदि मूर्तामूर्त ब्रह्म का कहेंगे तो जीव के द्वारा वासनादि संबंध होगा, तो जीव के द्वारा वासनादि अभी संबंध कथना ये व्यर्थ है, ब्रह्म में रूप नहीं होगा। ब्रह्म में वासना का संबंध ये तो नहीं मानते। जीव के द्वारा मूर्तामूर्त रूप ब्रह्म का, तो वासना भी जीव के द्वारा ब्रह्म का होगा होगा, जो कि अनर्थक नहीं, वस्तु तो ब्रह्म का रूप गलत है। ये जो अवतनिया बता दिया, ये तो अयुता वासना कर्मादि तद्वारा तत्र संभवात हो जाएगा। तदापि ऐसा आदि मानेंगे तो वासनादि अभी संबंध इति गिर विभो वासनादि अभी संबंध ये आपत्ति आई, जो कि अनर्थक अनुचित है। अयुता वासना नापि यतो न वासना नामपि यतो न विशेषो मनागपि क्षेत्रज्ञ द्वारताया स्या दशतस्माद् विकल्पितम्। यतो वासनानामपि क्षेत्रज्ञ द्वारा ताया विशेष मनागपि न, यदि क्षेत्रज्ञ के द्वारा मूर्तामूर्त रूप है तो वासना का भी हुई है बराबर है, थोड़ा सा विशेष नहीं मूर्तामूर्त रूप वासना नाम अपनी क्षेत्रज्ञ द्वारा ता होने के लिए कोई विशेष नहीं, इसलिए यह तो मनागपि विशेष न तस्माद् असद विकल्पितम। ये जो कल्पना गलत है कि एक क्षेत्र मूर्तामूर्त दो ब्रह्म का रूप जीव के द्वारा, ऐसे कल्पना ठीक नहीं। विशेषो मूर्तामूर्त रूपाभ्याम, मूर्तामूर्त रूप की अपेक्षा वासना में कोई विशेष नहीं। जीव द्वारा विक्रियमाण से परस्य रूपे, विक्रियमाण परमात्मा का जीव द्वारा यह रूप हो गया, और जीव से तो वासना रूपम, और वो वासना रूप ब्रह्म में क्यों नहीं होगा। विक्रियमाण से परस्य दो रूप जीव के द्वारा दो रूप आ गया मूर्तामूर्त, और जीव में जो वासना है विक्रियमाण से परस्य जीव द्वारा वासना भी रूप होना चाहिए, और जीव से तो वासना रूपम इति व्यवस्था करणम अस्थाने अयुतम संभ्रमात्रम इति फलितमा असद विकल्पितम। न च जीव द्वारा ताम विना परस्य ते द्वे रूपे ताम इति वाच्यम, के जीव के द्वारा नहीं कह करके परब्रह्म का दो रूप कहेंगे। यही वासना रूप से अभी तद्वदेव तस्मिन प्रसंगात, जीव के द्वारा नहीं कह करके ब्रह्म का दो रूप कहेंगे, वासना रूप ही ब्रह्म का तीन रूप होगा, द्वे रूप नहीं होगा। मतलब जो जीव के द्वारा कहेंगे ये दोनों मानेंगे तो वासना को मानो, जीव के बिना यदि ब्रह्म का दो रूप कहते वासना रूप भी एक द्वे बाब ब्राह्मण रूप श्रुति कैसे बनेगा। नहीं कारण कारण जैसे मूर्तामूर्त ब्रह्म का रूप का ऐसे वासना भी वासना का ये मानते हैं, एक वासना कहते तो भी ब्रह्म का रूप है तो तीन रूप हो जाएगा, मूर्तामूर्त वास्तव तो नहीं, मूर्तामूर्त जैसे ब्रह्म का रूप ऐसे वासना भी एक रूप होगा, ये होगा तो दो बाबा ये ब्रह्म नहीं या नहीं। अस्तु तरी जीवात्मना परिणत से परस्य वासनामय रूपम, जीवात्मा ना परिणत हो गया ब्रह्म, तो वासनामय रूप ही परमात्मा हो जाए इति आशंका वस्तु इति। वस्तु वस्तुअंतरत्वेन न च विक्रियते अंजसा वृत्तेह मुखेत्येवं शक्यो वक्तुं जगत्यपि। वस्तुअंतरत्वेन वस्तु विक्रियते अंजसा विक्रियते यह मुख्यया वृत्तिया अंजसा एवं वक्तु न शक्यम जगत्यपि न क्या। वस्तु वस्तुअंतरण विक्रियते, एक वस्तु दूसरा वस्तु हो जाता है, वस्तु वस्तुअंतरण विक्रियते इति मुख्यया वृत्तिया एवं जगत्यपि वक्तु न शक्यम, नहीं कर सकते कोई एक वस्तु विकृत होकर दूसरे हो जाएगा। वहाँ वस्तुअंतर माने तो विकार नहीं है, वेदांत मत से विकार नहीं कहेंगे, अब अनिर्वचनीय है, विवर्त है। विकार कोई वास्तव नहीं हो सकता, एक वास्तव दूसरे वास्तव दो वास्तव विकार नहीं हो सकता है, दिखता है तो विवर्त अनिर्वचन मानना पड़ेगा। यह जगति सर्वत्रापि वस्तुत्व वस्तु वस्तुअंतरण विक्रियते, एक वस्तु दूसरे वस्तु विकृत होता है वास्तव इति एवं विधो अर्थवत्व न शक्य। अंजसाहित्य से व्याख्या मुख्य आवृत्तिया, मुख्य आवृत्ति से नहीं होगा, नहीं तथा हूतम परिणमते विरोधात, वस्तुभूत है तो अन्य वस्तु कैसे परिणाम होगा, न अन्यथा हूतम अन्यथा भूत होकर परिणाम होगा, वस्तु रहते हुए परिणाम नहीं होगा, वस्तु में कुछ अन्यथा होकर परिणाम कहेंगे तो अन्यथा होने के लिए भी फिर अन्यथा होगा कैसे, वस्तु अन्यथा होकर परिणाम होता है या वस्तु यहाँ वस्तु रह करके परिणाम हुआ या अन्यथा होकर के, अन्यथा होने के लिए फिर कैसे अन्यथा होगा, एक वस्तु अन्यथा होगा क्या, अन्यथा होने के लिए फिर अन्यथा होकर अन्यथा होगा, वास्तव नहीं वस्तु इसे रहते सत्य अन्यथा नहीं हो सकता है, अन्यथा होकर के परिणाम होगा अन्यथा कैसे होगा, अन्यथा होने के लिए भी वस्तु अन्यथा नहीं हो सकती, वास्तव यदि है नहीं तथा उत्तम परिणाम विरोध है नाते किंच जीव से ब्रह्मण वस्तुअंतरत्व आत्यंतिक अनात्यंतिक वा, ब्रह्म से जीव वस्तुअंतर कहेंगे वास्तव है अनात्यंतिक है, नाद्य अपराधांत अपसिद्धांत वास्तव भिन्न नहीं वस्तुअंतरमिति। वस्तुअंतरम न च मत क्षेत्रज्ञ परमात्मन सिद्धान्तहानिरेवञ्च कल्पनायां ध्रुवं भवेत्। न च परमात्मनः क्षेत्रज्ञ वस्तुअन्तरमतः एवं च कल्पनायां सिद्धांतानि ध्रुवं भवेत्। वस्तुअंतर माने गीता द्वितीय भेदाभेद निराशा निरस्त इत्यतः अनात्यंतिक कहेंगे भेदाभेद नहीं तो अनात्यंतिक वस्तुअंतर नहीं हो सकता है। भर्तृप्रपंच दूषण उपसंहत आविश्चिकीर्ष भी आविश्चिकीर्ष भी तस्माद् वेदांतार्थं महात्मभिः ईदृशी कल्पना युक्ता कर्तुं परहितार्थिभिः। तस्माद् वेदांतार्थं आविश्चिकीर्षभिः परहितार्थिभिः महात्मभिः ईदृशी कल्पना कर्तुम अयुक्ता, वेदांतार्थ प्रकट करना चाहते हैं परहित के लिए वो ईदृशी कल्पना अयुक्त। 48 ईदृशी राशित्रयम् जीव से कामादि आश्रयत्वम् इत्यादि अयुक्ता इति छेदम्। परोत्तम तस्य इत्यादि संबंधम तदीय प्रक्रियांच प्रत्याख्याय समते तत्शब्दार्थ आह तस्य इत्यादि रूपम जो आगे दक्षिणाक्षण दक्षिणाक्षण पुमानिति लिंगात्मा परिगृह्यते अध्यात्मे यथाधिदैवे च तस्यैव प्रकृतत्वतः दक्षिण अक्षण पुरुषाया लिंगात्मा परिगृह्यते तस्यैव अध्यात्मे अधिदेवे च प्रकृतत्वात् वही प्रकृति है लिंगात्मा को लेना है जस उपाधि को तस्य इति तत्शब्देन लिंगम गृह्यते योयम दक्षिण अक्षण इति अध्यात्मे हे सत् इति अधिदेवे आदित्य मंडल में तस्य प्रकृतता लिंग पर प्रकृत होने से तत्शब्देन प्रकृत अवलंबित्वात् तस्य ये रूप महारजनादि रूप तथा शब्द पर्याय अथ शब्द अध्यात्मे अथाधिदेव अथयाता तथा तथाधिदेव प्रकृतत्वालिंगग्रहे जीवस्यापि पाणिपेशवाक्ये तथात्वाद् तस्यैवात्र तत्शब्देन ग्रहोस्तु प्रकृतत्वात् लिंगग्रह लिंग प्रकृत होने से प्रकृत वा दक्षिण जीव एवं दक्षिण अक्षण पुरुष और अधिदेव में तस् आदित्य मंडली प्रकृतत्वाद लिंग ग्रह जी मानेंगे तो पानी पेश वाक्य में तो जीव भी प्रकृत था जगह तथा तो आता प्रकृतत्वा तस्वत्र उसी जीव का ग्रहण हो जीव जीव ग्रहोत्र नन्वस्तु प्रकृतत्वाविशेषतः तस्यैवैतानि रूपाणि कस्मान्नित्यभिधीयताम् ननु अत्र प्रकृतत्वाविशेषतः जीवग्रहस्तु जीवस ग्रह वो भी प्रकृत है पानी पेशवा के अब आगे तस्यैव रूपाणि कहेंगे तो तस्यैव एतानि रूपाणि कस्मान् न जीवस्य रूप इति अभी ये क्यों नहीं होगा बताओ प्रकृतत्व भी तस्य वासना रूपी तो अभावात् न तत्शब्दता शब्दार्थता प्रकृत जीव होने पर भी वासना का रूपी नहीं होगा ऐसे तस्य जीव ग्रहण नहीं होगा क्यों नहीं होगा ऐसे क्यों तस्य नहीं हो तस्य वेतानि रूपाणि कस्मान् जीव के वासना आदि रूप क्यों नहीं होगा निर्विशेष ब्रह्मत्वेन जीवस्य ज्ञापयितुमिष्टत्वात् न वासनामय संसार रूपं तस्य तत्त्वोदित्तम् सिद्धान्ति जीवस्य निर्विशेष ब्रह्मत्वेन ज्ञापयितुमिष्ट है वासनामय संसार रूपं तत्त्वत नहीं होगा नैवम् नैवम् रूपितया यस्मात् देहश्रुत्या विवक्षितः क्षेत्रज्ञः कर्णात्मैव तस्मादिह विवक्षितः यस्माद् श्रुत्या इह क्षेत्रज्ञ एवं रूपितया न विवक्षित क्षेत्रज्ञ एवं रूपितया श्रुत्या यह न विवक्षित वासना रूपी न विवक्षित हो तो ब्रह्म रूप से कहना है तस्माद् यह करणात्मैव विवक्षित यहाँ करणात्मा ही विवक्षित है तस्य तत्पर से करणात्मा लेना लिंग करण एक यह इति प्रकरण इस प्रकरण में जीवस्य वासना रूपित्व एक फलितम करणात्मा ही विवक्षित है तस्य इत्यादि वाक्य में तस्य इत्यादि तस्य महारजन आदि रूप जो उस वाक्य में करणात्मा लिंग को लेना है इतस्य जीवस्य न वासना रूपिता किंतु चित्त से इतिहा वासना रूप जीवन है वासना इति वासनानुगतं लिंगं मृद्वन मृद्विका विक्रियात्म वासनानुगतं लिंगं मृद्वन मृद्विक्रियात्मसु चेत्यते साक्षिणा यस्मान् नाथ क्षेत्रज्ञ रूपिता वासनानुगतम लिंगम मृद्वत मृद विक्रियात्मसु साक्षिणा चेत्यते यस्मात् अत क्षेत्रगिरूपिता न वासनानुगतम लिंगम मृद विक्रियात्मसु चेत्यते मृद्वत मृद जैसे मृद क्रिया में है इसे लिंग वासनानुगत लिंगम चेत्यते साक्षिणा चेत्यते ज्ञायते साक्षी के द्वारा जाना जाता है वासना को जानता है लिंग को वासनानुगत लिंगम साक्षिणा चेत्यते मृद विक्रियात्मसु मृदिवत मिट्टी के विकार में मिट्टी जैसे इसे लिंग वासनानुगत चेत्यते लिंग भूत के विकार तो वासनानुगतम लिंगम इसे में लिंग और वासना में लिंग तो भौतिक है और वासना वासना विशिष्ट लिंगम के हाँ वो तो हो गया लिंग किंतु मिट्टी और विक्रिया इसमें दोनों में लिंग और वासना में नहीं है लिंग के या विकार इससे तो नहीं होगा मृद विक्रियात्मसु मृदवत हाँ मृद विक्रियासु यथा मृद ज्ञायते मृद विक्रिया घटपटा घटादि में मृद ज्ञायते तद्वत लिंगम वासनानुगतम साक्षिणा चेत्यते वासना विशिष्ट लिंगम साक्षी के द्वारा जाना जाता है तो वासना में हो गया चित्त हुआ वासना में लिंग लिंग है वासनानुगत होकर के साक्षी के द्वारा जाना जाता है तो साक्षी का विषय हो गया लिंग वासना विशिष्ट लिंग हुआ तो साक्षिणा चेत्यते यस्माद क्षेत्र के रूपिता न इसे जीव में ये रूप नहीं क्षेत्र रूप वासना नहीं क्षेत्रज्ञ से रूपिता नवन में जीव से वासना रूपिता न किंतु चित्त से तो वो साक्षी के द्वारा जाना जाता है चित्त में वासना अनुगत लिंग ही साक्षी के द्वारा जाना जाता है ऐसे विकार में मिट्टी दिखता है इसी प्रकार वासना अनुगत लिंग साक्षिणा ज्ञायते तस्मा क्षेत्रज्ञ से रूपिता न क्षेत्रज्ञ रूप नहीं वासना कर्तृत्वादि वासनानाम आत्मरूपत्व अभाव हेतु अंतर्मा कर्तृत्वादि वासना भी आत्मरूप नहीं है महारजन महारजन इत्यादि रूपं चेत् साक्षिणो भवेत् नेति नेत्यथादेशं नाकरिष्यत् तदात्मनः साक्षिण चेत महारजनादि रूपम भवेत तदा तदा क्या तदा अथ नेत नेति ते अथ आदेश आत्मन न करी तदा आगे तदा है महारजनादि रूपम साक्षिण चेत भवेत तदा आत्मन नेत नेति अथ आदेश न करिष्यत आत्मा का आदेश नेत नेति करके उपदेश नहीं करते क्यों साक्षीकार यदि रूप है महारजनादि हो तो अथ शब्द अवधानार्थ नकारगामी नहीं वो अथ नेत नेति अथ आदेश न करिष्यत नहीं वो करिष्यत नेत नेति आदेश न करिष्यत तदा यदि महारजनादि साक्षी का रूप होता नायम जीव से आदेश किंतु ब्रह्म तटस्थ से इतिहास नेत नेति आदेश तो ब्रह्म का तटस्थ का ब्रह्म जीव से भिन्न इस जीव में महारजनादि हो पानी पेशन जीव का रहे। निषेध ब्रह्म में निषेध क्या नहीं इतने थी। अन्यस्यासो न चादेश शक्यो वक्तुं प्रमाणतः नेति नेतीति तस्यैव षष्ठान्त उपसंहृते। असो नेति नेति आदेश असो अन्य से आदेश प्रमाणत वक्तु न शक्य षष्ठान्ते नेति नेतीति तस्यैव उपसंहृते तस्मा जीवस्य षष्ठान्ते तो बृहदारण्य के में साठ कौन से श्लोक चौवन अनायम जो हाँ षष्ठावसाने विज्ञातार मरे के न बीजाने इत आत्मानम उपक्रम्य सहस्त नैति नीति आत्मा विज्ञाता रहे कहने में आत्मा का आरंभ करेगी सहस्त्र नैति करेगी उसका ही उपसार क्या आत्मा सदा तस्यैव आदेश उपसंहारात आत्मा का ही आदेश यह भी तस्यैव आसो न तटस्थस्य उससे भिन्न का नहीं इतस्य प्रत्यगर्थस्यैव अयम् आदेश इत्याह व्येव तु व्येवत्वेति प्रतिज्ञाया अर्थवत्त्वं तथा भवेत् पाणिपेशोत्थितस्यैव यद्यादेशो भवेदयम् यदि पाणिपेशोत्थितस्य आदेशोऽयं भवेत् तदा तथा व्यवते प्रतिज्ञात अर्थवत्तम भवेत् तथा तथा न तदा तथा व्यवते इति प्रतिज्ञात अर्थवत्तम तथा कण से यथा पहले षष्ठांत उपसार किया था तथा उसी प्रकार व्यवते इति प्रतिज्ञा अर्थवत्तम भवेत् पानी पेश उत्थित सेव यदि आदेश होगा तो व्यवत ज्ञापयिष्यामि विज्ञापयिष्यामि पहले उक्तमेव व्यतिरेक के द्वारा साधयति उसको ये पानी पानी पेशो उत्थितो अन्यश्चेन नेति नेति इति च ततो परः अन्यसाविति मिथ्याधीश तदा स्यान्मोह कारणात् पानी पे से उत्थित अन्यश्चेत नेतीति तथा अपर अपर अन्य है पानी पे से उत्थित अन्य अन्य सो अन्य शीति न सवेदिति मिथ्याधीता मोह कारण से धीर इति अहम ब्रह्म इति ज्ञानम नहीं होगा तस्मा प्राणी पे से उत्थित नहीं नहीं प्रथमा पानी पेश उत्थित अन्य पानी पेश उत्थित अन्य नेतीति च अपर ऐसा यदि होगा चेत तो अन्य उसे मिथ्या ज्ञान धीरे अहम ब्रह्म इति ज्ञानम तस्मात् प्रत्येकार्थस्यैव अयम् आदेश ततश्च अहम ब्रह्म इति शास्त्रीय सम्यक् सिद्धे प्रतिज्ञार्थवत् प्रत्यार्थवता मोह कारण दे ये अन्य सोति मिथ्यादि तदा स्या तदा धी मिथ्या स्याद अहम ब्रह्म मिथ्या हो जाएगा। धीर अहम ब्रह्म इति ज्ञानम तस्मात् प्रत्येकार्थ से अयम आदेश का मानना पड़ेगा तथा अहम ब्रह्म इति शास्त्रीय ज्ञान होगा सार्थक। अन्यो जीवो अन्य चा आदिश्यमान ब्रह्म अन्य यदि माने कि आदिश्यमान ब्रह्म तथा आत्मानमेव अभय तो हम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुति विरुद्ध होगा दोषांतरम न स्याद आत्मानमेवाद्वे दहम ब्रह्मेति मानजा सम्यक धीर निखिल ध्वान्त घातिनी मुक्तिदायिनी आत्मान अवेत अहम ब्रह्मास्मिति मानजा सम्यक धीर न स्यात् निखिल ध्वान्त घातिनी मुक्तिदायिनी न स्यात् अहम ब्रह्मा आत्मान अवेत अहम ब्रह्मास्मि ये सम्यक धीर निखिल ध्वान्तदायिनी मुक्तिदायिनी न स्यात् नहीं होना चाहिए यदि भिन्न होगा ब्रह्म न स्यात् जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वात् वासनारूपित्वयुगा चित्तमेव तद्रूप ब्रह्माभिन्न वासनारूपी जीव नहीं हो सकता है चित्तमेव तद्रूपासना तत्शब्दम यदि इसे तस्य एतस्य रूप चित्त लेना करण करणात्मन एवात तस्य हेति ग्रहो भवेत् न तु तत्साक्षिणो युक्त तस्य रूप निषेधतः अतएव कर्णात्मन तस्य कर्णात्मन तस्यः इति तस्यः इति कर्णात्मन ग्रह भवेत् अतएव तस्यः श्रुति में इति कर्णात्मन ग्रह भवेत् न तो साक्षिणयुत तस्य रूप निषेध नेति नेति के निषेध करने से उठावन लिंगस्य कर्तृत्वादि वासनारूपित्वे कथम आत्मनि तद्भानम् कर्तृत्वादि वासनारूप यदि लिंग है तो आत्मा में भान क्यों होता है आशंक्य स्वाभास ब्रह्म दोष है ना यदि तो पहले कहा है दोष है वासना इति वासना भूमि रूपास्ता भू वासना भूरि रूपास्ता लिंगस्था लिंग साक्षिणः कुर्वन्ति बहुरूपत्वं मणेरास्तरणं यथा लिंगस्था वासना ता लिंगस्था भूरि रूपा लिंगस्था वासना लिंग साक्षिण बहुरूपत्वं कुर्वन्ति यथा मणेरास्तरणम मणि के ऊपर कुछ आस्तरण इसे रखा जिसमें मणि से अलग अलग आस्तरण में अलग अलग रूप है वस्त्रादि उसके मणि में अलग अलग रूप दिखता है इसी प्रकार लिंगस्था भूरि रूपा वासना लिंग साक्षिण कुर्वन्ति प्रकाशक में वो रूप दिखता है आस्तरणमिति नीलपितादि उपाधि उपलक्षण मणिरास्तरण जो दिया नीलपितादि उपाधि नीलपितादि उपाधि कोई आसपास में है मणि के पास है उनसे मणि में उसका प्रतिम्ब दिखता है अनेक रूप दिखता है आस्तरण तो वस्त्र आदि है और अन्य कोई हाँ दिखता है हाँ कौन सा श्लोक वैसे उनसठ उनसठ हुआ साठ में तस्य इत्यादि व्याख्या है तस्य इति मंत्र में यथा इत्यादि यथा महारजनम महारजन शब्दार्थ माह महारजनम इत्यत्र हरिद्रम रूपम उच्यते इंद्रगोपोपमानेन कौसुम्भस्य गतत्वतः महारजनमित्यत्र महारजनम इत्यत्र हरिद्रन रूपम चेते इंद्र को उपमान कौसुम से गतत्वात् हरिद्र हरिद्रा है एकदम हरिद्रम रूप कौसुम्भ के पुष्प है कुसुम्भ से एकदम कौसुम्भ रूपम। अभी टीका में ननु कौसुम्भे तत्शब्द से प्रसिद्धत्वात् ये महारजन कौसुम्भ में कुसुम्भ के रूप में तथा ग्रहण की न सैत् उक्तम ही सैत् कुसुम्भम वन निशिकम महारजनमित्यपि किस कोश में दिया कुसुम्भ है वन्निशिकम वन्नेरिव शिकायस्य कुसुम्भ के पुष्प है पुष्प विशेष दिया है कुसुम्भ कोश में कोई कुसुम वृक्ष तो अलग है कुसुम्भ कोई पुष्प है सुना है कहीं संस्कृत में पुष्प विशेष से लिखा है कि इस कोश में देखा है वो कोश वाक्य था कुसुम्भम सैत् कुसुम्भम वन्निशिकम महारजनम वन्नेरिव शिखाय से वन्निशिकम महारजनम कुसुम्भ पर्यावाचक हुआ सिद्धांत कौन थी में अच्छा कुसुम कुसुल पाद क्या कुसुल पाद में तो कुसुल आता है कुसुम्भ कहीं कौसुम्भ अच्छा उसमें कौसुम्भ आता है राग अच्छा अच्छा है कुसुम्भ लाल होना चाहिए क्योंकि इंद्र को दृष्टांत दे दिया इंद्र को हेतु देते उसका अर्थ होने पर भी इंद्र को उपमान है ना कौसुम्भ से कहता इंद्र को उपमान दिया कौसुम्भ चला गया इंद्र को मालूम है कीड़ा लाल है एकदम लाल से बहुत लाल और बस सब लोग कहते हैं इसी की सिंदूर बनाते हैं छोटे छोटे वर्षा के समय होता है तो इंद्र को उपमान के द्वारा कौसुम्भ चला गया इसलिए यहाँ कौसुम्भ से हरिद्रा लेना है महारजन से कौसुम्भ इंद्र को उपमान हो गया इसे महारजन शब्द से कौसुम्भ नहीं लेकर हरिद्रा लेना अर्थात तो कौसुम्भ लाल होगा इंद्र को उपमान दिया मंत्र में यथा इंद्र को दृष्टांत दिया यथा महारजनम वासो यथा कमल तो सीधा कमल कहते कुसुम्भ को पुष्प विशेष नहीं है नहीं कमल नहीं हो कहते कमल उत्तर कमल कमल उत्तर और ये जो पहले पढ़ा क्या कमल कमल उत्तर आगे अनुसार नहीं कमल उत्तरम कमल उत्तरम कोई वही कुसुम वनिष्य महारजन इतना दे दिया सात कुसुम वनिष्य का महारजन इत्यादि कोश का दे दिया यथा इंद्र गोप दिया इंद्र गोप लाल होता है और पुंडरी का भी अलग दिया है यथा पांडुआ व्यादिकम यथा इंद्र गोप यथा अग्निअर्ची यथा पुंडरीकम यथा सकृत विदितम इसमें कितने उदाहरण दिया है तो महाराजन अलग पांडुआ भी अलग इंद्र गोप अलग पुंडरीक भी अलग हो गया ऐसे जैसे इंद्र गोप उपमान से कुसुम्भ चला गया पुंडरीक भी है तो महाराजन का तो हरिद्रा है तो कुसुम क्या दिया कुसुम म प प प प म कुसुम्भ को ही भाषा में कुसुम फूल कहते तो कुसुम को कहते होंगे कुसुम फूल देखा है देखा है अच्छा फूल के नाम के लिए कुसुम हाँ हाँ फूल के लिए तो कुसुम ये कुसुम के पेड़ होता है ना कुसुम कुसुम के फल होता है ये वो सामान्य जानते हैं कुसुम बीज का तेल होता है, कुछ औषध होता है जानते हैं। मैं देखा था कुसुम के फल नहीं, फूल कैसे मालूम नहीं, ये सामान्य से पूछने से बताएंगे। कुसुम के फल होता है, फल में देखा था, मीठा होता खाते है कुछ था, उसके फूल होता है तो कैसे फूल होता है, तो कुसुम दिया तो हो सकता है। कुसुम के सामान्य फूल को तो कहते हैं, किंतु कुसुम के पेड़ है, उसका फल बीज होता है, फूल भी होता है, तो फूल कैसे होता है, हो सकता है थोड़ा हरिद्रा पिल लाल ऐसे कुछ हो सकता है, किंतु क्योंकि इंद्र गोप दृष्टांत देने से लाल होना चाहिए कुसुम। ओम।